4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In een woonwijk in het noordoosten van Breda leidt een gesprongen waterleiding tot overlast. Enkele straten staan onder water, meldt de veiligheidsregio. De leiding is op 3 plaatsen gesprongen. Naar schatting zitten zo'n 50 tot 100 huishoudens zonder water. En ook stroomt bij sommige huizen water naar binnen. In enkele straten in de woonwijk Geren-Zuid zijn gaten ontstaan in de weg. Bewoners die te maken hebben met wateroverlast krijgen het advies om de hoofdkraan dicht te draaien. Noord-Korea heeft 3 miljoen doses van het Chinese Sinovac-vaccin geweigerd, zegt het kinderorganisatie van de Verenigde Naties, UNICEF. Het regime van Kim Jong-un wees de miljoenen vaccins van de hand, omdat het vindt dat de vaccins naar landen moeten worden gestuurd die zwaarder door het coronavirus zijn getroffen. Noord-Korea heeft tot dusver geen enkele officiële coronabesmetting gemeld. Maar deskundigen vermoeden dat het land wel degelijk is getroffen door het virus. Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar voor ruim 11 miljard euro aan goederen geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is 14% meer dan een jaar eerder, heeft het CBS becijferd. De stijging komt onder meer doordat olie en gas duurder zijn geworden. En mogelijk speelt ook de Brexit een rol. Maar wat daar precies de invloed van is, is nog moeilijk te zeggen, zegt het CBS. Veel spullen, zoals computers en kleding, die vaak in Azië worden geproduceerd, gaan sinds de Brexit in ieder geval wel rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze eerst vaak via Nederland werden verscheept. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste wedstrijd onder leiding van Louis van Gaal gelijk gespeeld. In Noorwegen werd het 1-1. Haaland zette de Nooren op voorsprong. Klaassen maakte nog voor rust gelijk. In dezelfde groep speelde koploper Turkije ook gelijk. Tegen Montenegro werd het 2-2. Letland tegen Gibraltar werd 3-1. Zaterdag speelt Nederland thuis tegen Montenegro. Het weer. Vannacht kan in opklaringen mist ontstaan. Morgen is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders breekt vaker de zon door. Het wordt morgen 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Mensen gedragen zich net anders als er een robot toekijkt. Goedenacht, welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van de NTR. Een paar uur geleden publiceerde Science Robotics een bijzonder onderzoek. Wij mensen vertonen namelijk ander gedrag als we weten dat er een robot meekijkt. Misschien kun je daar iets bij voorstellen. De meeste mensen vinden het niet zo fijn om op de vingers gekeken te worden door iemand anders. Alleen dat we ons ook door machines bekeken kunnen voelen, dat is voor mij toch wel iets nieuws. Wetenschappers ontdekten dat mensen trager reageerden en langer deden over hun beslissingen. Ook lieten de deelnemers aan het onderzoek afwijkende hersenactiviteit zien op het moment dat een robot naar hen keek. Het grootste verschil werd gevonden als de robot iemand recht aankeek. Focus. Dus er is zelfs een reactie te vinden in onze hersenen als een robot naar ons kijkt. Wat zegt dat over hoe wij ons verhouden tot die robots? Zien wij ze als levenloze machines of geven we ze toch ook wat menselijke eigenschappen? Dat is een van de vele vragen waar kunstenaar Bram Ellens zich in verdiept. Hij verkent de relatie tussen mens en technologie in de tentoonstelling Robots in Captivity. Joanna van Dorp, jij bent directeur van de stichting Buitenplaats Doornburg, waar Robots in Captivity te zien is. Goedenacht. Goedenacht. Kun je omschrijven wat je ziet als bezoeker als je daar naar binnen loopt? Als bezoeker kom je eigenlijk in een kennel van robots terecht. Je ontmoet allemaal verschillende soorten robots in de gangen. Zo heb je Bassie, dat is een zorgrobot. Maar die vertoont net anders gedrag. Hij is eigenlijk dysfunctioneel. Hij stottert, hij heeft een lamme arm. En zo spelen we eigenlijk, Bram Ellens, de kunstenaar die deze installaties heeft gemaakt, met hoe wij naar robots kijken. En het is ook heel grappig wat het eigenlijk met de bezoeker doet. Want je merkt dat de bezoekers er enorm op reageren. Ze gaan ze eigenlijk een beetje zien, misschien als mensen, of in ieder geval emoties erop projecteren. Dus je ziet dat dus Bassie die rolt daar dan langs. En dan willen mensen vinden hem een beetje zielig. Sommige mensen wel. Ik ga dat niet invullen voor wat de bezoekers moeten meemaken. Misschien vinden sommige mensen hem juist heel erg grappig. Maar je ziet in elk geval wel een reactie. Ze denken niet, oh ja, weer zo'n machine. Nee, je ziet een reactie. En ik merk het ook bij mezelf. Als ik daar rondloop, ik vind hem heel lief en heel ontroerend. En hij rolt nu al een tijdje bij ons in de gangen van het voormalig klooster.

De ethische vragen over robotica en algoritme worden steeds actueler door die snelle technologische ontwikkelingen en onze groeiende afhankelijkheid van techniek. Het lijkt een vooruitgang misschien als een robot of algoritme het werk doet. Maar als je dan afvraagt wie heeft er dan nog de controle, schuilt er misschien ook een gevaar in deze technologische revolutie? Tijdens Robots in Captivity op buitenplaats Doornburg onderzoekt kunstenaar Bram Ellens deze ontwikkelingen. Johanna van Dorp, jij bent directeur van de stichting Buitenplaats Doornburg. We spraken net al even over de tentoonstelling en natuurlijk op jouw verzoek. Lizzo, heb je even gedanst? Jazeker. Op de bank. Heel goed. Robots in Captivity. Als bezoeker word je dus uitgedaagd om na te denken over hoe mens en een robot zich tot elkaar verhouden. Wat je voelt blijkbaar bij zo'n robotarm die normaal auto's in elkaar zet. Daar ga je opeens medelijden mee krijgen of je schrikt er misschien wel van. Maar vanaf volgende week start ook een samenwerking met Acting Like a Robot. Een meerjarig onderzoeksproject van verschillende universiteiten. Hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht, Maaike Bleker, die opent die samenwerking. Gaat zij ook wetenschappelijk onderzoek doen daar in Doornburg? Nou, ze komt in ieder geval in huis. Komt ze werken. En het is wel onderdeel van het onderzoek om ook echt op de locatie zelf te kijken. De interactie tussen bezoekers en robots, ja, dat is wel een gebied wat zij heel interessant vindt. En ja, we hebben natuurlijk het geluk dat we een tentoonstelling hebben staan met heel veel installaties met robots. Dus het onderzoeksveld is aanwezig voor ze. En hoe komt dat dan zo bij elkaar, die kunst en die wetenschap? Ja, dat is echt waar wij op Doornburg ons hart voor willen maken. We willen eigenlijk een plek creëren waar kan ontstaan. Dus we nodigen kunstenaars uit om bij ons in residentie te komen en ook wetenschappers. En toen Bram en ik aan de praat raakten en hij vertelde van dit is eigenlijk mijn droom, wat eigenlijk natuurlijk best een gestoord idee is. Ik wil een robotkennel openen in een voormalig klooster. Maar sommige ideeën zijn zo raar, daar moet je er dus mee doorgaan. En in het onderzoek wat hij deed en onderzoek wat ik ook deed ter voorbereiding hierop, kwamen we bij Acting Like a Robot. En ja, zodra Bram en Maaike met elkaar gingen praten, nou, toen dacht ik, ja, hier moet iets gebeuren. En hebben we meteen ook ruimte geboden van, nou, kom hier in huis werken. Want op die manier kan er ook echt ontstaan als je in elkaars nabijheid bent. En dat gaan we de komende tijd meemaken. En wij vanuit Doornburg hopen ook heel erg dus die ruimte te bieden. En ook een stukje onzekerheid, want we weten van tevoren natuurlijk niet wat er uitkomt. Ja, wat zou je hopen, Johanna? Wat zou je hopen dat er gaat gebeuren? Wat ik hoop is dat ze elkaar enorm inspireren en ook elkaar nieuwe inzichten geven. Want ik denk dat een wetenschapper weer dingen heel anders aanvliegt dan een kunstenaar. Dat zou ik echt te gek vinden. En wie weet gaan ze ook iets maken samen. En wie weet gaan ze ook, nadat deze tentoonstelling is afgelopen, ook verder. Dat zou ik echt te gek vinden, dat wij betekenis kunnen zijn van iets nieuws wat ontstaat. En op de plek zelf, maar ook daarna. En er komen ook veel groepen studenten komen langs. Die komen rondleidingen doen met de kunstenaar. En ook lezingen gaan we geven, gaan verschillende talks doen. Zowel met de wetenschappers die hier in huis zijn, als verschillende co-residenten, andere kunstenaars die Bram ook heeft uitgenodigd. Om ook om eigenlijk in het hoofd van die wetenschapper en kunstenaar te kunnen kijken als bezoeker. Dus er gaat nog van alles gebeuren de komende tijd in jullie programmering. Ja, er komt zelfs iemand een soundtrack maken. Janne Scha, een hele goede singer-songwriter. Ken je misschien van? Ja, zeker. Dat was haar oude band. En die komt in november bij ons in huis en die gaat met Bram aan de slag voor een soundtrack wat ze dan eind van het jaar gaat ten gehore gaat brengen. En waar kijk je dan het meest naar uit voor de komende tijd, wat er bij jullie op de planning staat? Wow, ja. Het begint natuurlijk volgende week. Ja, het begint volgende week. Ik vind het te gek. Ik vind het ook te gek dat er groepen studenten bij ons in huis komen. Dat zijn vaak masterstudenten. En ik heb allemaal ideeën, want die robots zijn nu al een tijdje bij ons in huis. Maar vaak is het toffe als er een student komt of iemand die je weer een heel ander perspectief geeft. Of misschien een andere oneigenlijke toepassing bedenkt, waardoor er weer iets nieuws ontstaat. Maar ik verheug me ook heel erg op Met de Sterren als co-resident. Die komt volgende week, of deze week komt zij ook in huis. En zij maakt hele toffe, rare pakken. Zij bevraagt eigenlijk van wat is het menselijk en waar houdt het lichaam op. En ze werkt ook met soft robotics. Ze heeft net de Rijksacademie gedaan. Ze had een soort pak waar allemaal abscessen uitkwamen. Het klinkt heel smerig en dat is het ook een beetje. En het is heel erg te gek. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar haar werk en wat zij bij ons gaat doen. Het goede smerig dus. Klinkt goed. Het goede smerig. Net als de juice van Lizzo. Klinkt goed, Johanna. Mooie programmering zit er aan te komen. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Johanna van Dorp, de tentoonstelling Robots in Captivity is nog te zien tot het einde van het jaar in Buitenplaats Doornburg in Maarsen. Doornburg is donderdag tot en met zondag open tot 5:00. En voor meer informatie verwijs ik je door naar de website buitenplaatsdoornburg.nl. Maar we sluiten niet zomaar af, Johanna, met muziek van jou. Je hebt nog iets uitgekozen. Waarom? Oh, nou, dit is een nummer van Janelle Monáe. En Janelle Monáe heeft eigenlijk alles in zich wat ik tof vind van referenties. Dus ik denk als Prince, Billie Holiday, Grace Jones en Andre 3000 een baby hadden gekregen, dan was dat Janelle Monáe geworden. Zoveel funk, soul en jazz, dat is zij. En wanneer luister je dit graag? Oh, als ik naar mijn werk ga. Op de koptelefoon, richting werk. En dan loop ik een prachtige historische buitenplaats op met deze muziek in mijn oren. En dan kan de dag niet meer stuk. Dan kan de dag niet meer stuk. Nou, dan doen we dat nu vast iets eerder, denk ik, dan jij lief hebt. Ja, en morgenochtend heb ik het vast nog eventjes nodig om wakker te worden. Helemaal goed, Johanna. Dank je wel. Fijne nacht. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way. So good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, right now, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm you make me feel. You make me feel. You make me feel. So, so fucking. Me viel op verzoek van Joanna van Dorp. Ik sprak haar net over de tentoonstelling Robots in Captivity naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten. Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Dus heb je een stukje gemist? Geen zorgen, je kunt het gewoon terugluisteren. De podcast vind je in je eigen podcast-app of via de website van NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Het is 1948 als de jonge Mies van Beckham zich in een opwelling aansluit bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Als een van de eerste vrouwelijke militairen vertrekt ze na de oorlog in voormalig Nederlands Indië. Kleindochter Jorien Wellast gaat op zoek naar het verhaal van haar oma Mies. In deze derde aflevering vertelt oud-vrouwenkorpskapitein Smit over de eerste jaren van VK Knil tijdens de gevaarlijke Beerschap-periode. Antikoloniale strijders hadden het gemunt op alles wat met het koloniale bewind te maken had. Ook oma Mies beleeft benauwde momenten in de kampong. Met Marijke? Hey, mam, met mij. Mijn kind. Hi. Hey, weet jij nog een tijdje geleden dat ik die overlijdensactes van grootvader en oma moest opsturen naar het ministerie van Defensie? Ja, dat weet ik nog. Nou, ik heb dus bericht teruggekregen. Raad eens wat ze gevonden hebben. Nou, weet ik niet. Niets. Wat dan? Hè? Als een veteraan is overleden, kun je als familie de staat van dienst bij Defensie opvragen. Maar van sergeant Mies van Beckham van het VK Knil blijkt niets terug te vinden. Heel even twijfel ik. Klopt het verhaal van oma Mies eigenlijk wel? Mulo-diploma, en dat is in 1937. En dat klopt wel, want daarna is ze naar de HBS gegaan. Maar documenten liegen niet. Ik vind haar persoonsbewijs van het trainingskamp in Bandung, waar ze in mei 1949 aankwam om te worden ingewijd in het soldatenbestaan. Defensie vond het VK Knil dan niet de moeite van het registreren waard. Oma Mies dacht daar duidelijk anders over. Het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger. De commandant van het leger in Indonesië verklaart dat mejuffrouw W.A. van Beckham laatstelijk als sergeant van het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger op trouwe en waardige wijze het vaderland heeft gediend bij het herstel van orde en rust in Indonesië na de capitulatie van Japan. Als blijk van erkentelijkheid hiervoor wordt hem? Er staat hem! Ja, je had vroeger alleen maar hem. Nou ja! Mijn naam is Jorien Wallast en in de podcast Mijn oma de soldaat ga ik op zoek naar het vergeten vrouwenkorps van het Knil. Wat deed oma Mies nou precies in Indië? En waren Knilvrouwen echte militairen of veredelde typmiepen in uniform? Dit is aflevering 3. Lief en leed op Laan Holle. Het is mei 1949 als oma Mies na een reis van 3 weken op de Willem Ruis aankomt in de haven van Tanjung Priok op Java. Deze haven ligt vlakbij wat de Indonesiërs Jakarta noemen, maar wat de Hollanders in die tijd nog steeds als Batavia zien. Deze stad met zijn Hollandse kanalen en bruggen, 3 eeuwen eerder gebouwd als handelspost voor de VOC, is het hart van het Nederlandse koloniale bewind. Maar de kersverse recruten gaan eerst naar Bandung voor 3 weken militaire opleiding. Er kwamen elke 2 maanden een nieuwe groep meisjes uit Holland. Ja. Elke 2 maanden. En die werden in tenten opgevangen. En we werden opgeleid door een sergeant-majoor, een Hollander. Ja. En hoe ging dat dan? Leerde u marcheren of wat deed u eigenlijk? Ja, marcheren en theorie, waar het KNIL voor stond, wat het KNIL deed, wat voor plichten je had en wat voor rechten je had. Het was echt een militaire opleiding. Ja. Maar we mochten niet schieten. Nee. Ik rommel wat tussen de papieren van oma Mies en vind een piepklein briefje met daarop het vrouwenkorps lijflied. De titel is Recruutje, Recruutje. Als ik mijn ogen sluit, zie ik oma Mies voorbij marcheren. Voorwaarts, langzame pas. Recruutje, recruutje, rechtop lopen. Weg die haren, dicht die knopen. Alle dagen exerceren. Bandung was voor Hollandse militairen de plek om te acclimatiseren, te trainen of verlof door te brengen. Het ligt wat hoger dan Batavia en heeft een koeler klimaat, wat de overgang naar de tropen iets makkelijker maakte. Toch blijft voor ons allemaal het WK KNIL ons ideaal. Oma Mies vertelde me er tijdens onze gesprekken met zichtbaar plezier over. Het was daar natuurlijk heel heet. Dat is fysiek ook zwaar, toch? Nee hoor. Nee? Nee, ik vond het... Maar niet iedereen voelde zich meteen zo thuis, vertelde ze. Ja, ze huilen dat ze het zo moeilijk vonden. Ik zei, wat doe je hier dan? Ik vond het allemaal leuk. Maar er waren meisjes, god, die hadden het zo moeilijk. Die heb je er toch voor opgegeven. Dan weet je dat toch. Ja, ja. Die vonden mij niet aardig. Ja. De opleiding van oma Mies met 3 weken marcheren en wat theorie leek niet vreselijk veel om het lijf te hebben. Maar de VK-sters van het eerste uur moesten het doen met nog veel minder voorbereiding. Dat blijkt uit de teruggevonden bandjes van Gea Kippers. Zij interviewde in de jaren 80 6 vrouwen die in het VK dienden. Het gesprek met oud-kapitein Smit is nog goed te beluisteren. Smit werd gerekruteerd in Melbourne, Australië, in 1944. Ik was uit Indië gevlucht, dus ik ging weer terug. Door mijn man die daar bij de KPM werkte, ging ik zeker terug. Toen ik in Melbourne was, toen werd het opgericht. En toen werd er gezegd, nou doe je mee en dan heb je hier het formuliertje. Even invullen. Ja. Nou, en zo werd ik VK15 en de eerste... 4 nummers, denk ik, waren in Sydney. En dat waren verpleegsters. De opleiding van de KNIL-vrouwen in Australië stelde weinig voor, vertelt ook Smit, die een van de eerste officieren was van het korps. En daar ging ik dan met de plane een paar keer naartoe. Ik denk 2 of 3 keer per week in die 3 weken. Mm-hmm. Om de andere lectures te geven, onderscheidingstekenen en... hoe het leger verder heilt en zeilt. Ja. Dat soort dingen. En over welke tijd spreekt u nu dan? Want dit zal wel alweer wat later zijn. Denk ik. Dit is dus Indië waar ik het nu over heb. In Australië hadden we geen training. Niet dat je zegt gut. Ja. Nee. Zoals Gea Kippers uitlegt in aflevering 2... zijn de jaren van het vrouwenkorps in te delen in 2 periodes. De nasleep van de Japanse overheersing en de periode tijdens de decolonisatieoorlog tussen de Hollanders en de Indonesiërs. Mevrouw Smit is de enige van de geïnterviewde KNIL-vrouwen die beide periodes heeft meegemaakt. Nou, eerste groep schat ik op ongeveer 40... aangegroeid tot 50 dan, hè, zo er nog bijdruppelen. En dan krijg je dus dat daar die eerste groep Zuid-Nederland kwam. Ja. Maar eerst nog de Drie groepen Amerika. Uit Amerika, drie groepen. Ja, drie groepen Amerika hebben we ook nog gehad. En ik denk dus dat het totaal, dat we naar Indië toe gingen, toch wel ruim 150 tot 200 is geweest. De eerste groep VK-knilvrouwen wordt in september 1945 vanuit Australië naar Indië gevlogen. Hun belangrijkste taak wordt het begeleiden van mensen die uit de Japanse interneringskampen komen. Of je bleef op het kantoor of het laboratorium of de apotheek waar je werkte, of de kampen in, en dat deden er heel veel, de zogenaamde welfare officers, die dus in de kampen gingen en de vrouwen hielpen waarmee ze konden, met mannen zoeken, met instanties afgaan om de mannen te vinden, et cetera. De hereniging van de gezinnen zoveel mogelijk te bevorderen. Ja. Dat soort dingen. Mm-hmm. De vrouwen hadden zich opgegeven met het idee dat ze in alle rust zouden helpen met de wederopbouw. Maar na de proclamatie van 17 augustus 1945, waarbij een onafhankelijk Indonesië werd uitgeroepen door Sukarno, was het verre van rustig in de archipel. Bedoeld als hulptroepen in militair uniform, begaven de vrouwen van het KNIL zich plots op serieus militair terrein. En wanneer bent u toen vertrokken? Weet u dat nog zo? Ja, ik ben iets van 30 oktober gegaan. En toen bent u naar Java gegaan, naar Batavia? Naar Batavia, en ik heb de volgende dag heb ik de meisjes door de straten vol met rood, witte vlaggen, doodeng, heb ik ze gemarcheerd van het kampement waar ze eerst lagen naar het klooster. Dus dat was de binnenkomst in het klooster. Ja. Dat was, ik denk, 2 november of zoiets. Want u vertelt, we liepen door straten met rood-witte vlaggen, maar ja, werden er ook misschien aanslagen? Of, ja, wel zeker. Ja, dat gebeurde. En dat wist je. Dat was echt niet denkbeeldig. Mm-hmm. Dus je was echt wel bang. De knilvrouwen moesten zich zien te redden tijdens wat in Nederland de Bersiap is gaan heten. Een gewelddadige periode waarin onder andere Hollanders en Indische Nederlanders doelwit waren van antikoloniale groeperingen. Zij werden ook wel de rood-witten genoemd, naar de kleuren van de Indonesische vlag. Hoe gevaarlijk het kon zijn, blijkt uit een bewaard gebleven brief van VK-ster Nikki van Wijk, die in oktober 1945 gevangen werd genomen door Peloppers, antikoloniale strijders. Mengaku, beken. Maar wat moesten we bekennen? We antwoordden niet en na elke vraag kregen we een slag in ons gezicht met de vuist. Links en rechts. Woedend waren we. Ze hadden die methode van de Jappen goed afgekeken. Soldatenvrouw, hè? Schreeuwde onze ondervrager. Piloten waren we. We kwamen om te vechten. We konden schieten, hadden wapens meegebracht. Deze dingen pikten we tenminste op uit zijn gebrul. Mengaku, en anders gaat je kop eraf. We dachten er absoluut nooit meer levend uit te komen. Na de uitzending van de eerste groep knilvrouwen werd er in Nederland niet meer geworven tot 1947. Mevrouw Smit vertelt in dit fragment waarom. Oorspronkelijk was het contract voor het vrouwenkorps tot 3 maanden na de beëindiging, een half jaar na de beëindiging van de oorlog. Dus dat was van augustus tot maart. Ja, inderdaad. Dus toen hebben ze natuurlijk niet meer geworven. Mm-hmm. En toen is besloten is dat het wel beleefd bestaan. Toen zijn ze natuurlijk pas weer gaan werven. Het vrouwenkorps zou dus maar kort bestaan. Tot 6 april 1946. Maar in februari van dat jaar bedacht de legertop zich en werd besloten dat de vrouwen die al in Indië waren toch mochten bijtekenen. Het is de opmaat naar het geprofessionaliseerde vrouwenkorps waar oma Mies zich een paar jaar later voor zal opgeven. Ja, en toen werden er ook meisjes gerecruiteerd in Nederlands-Indië. Zelf. Ja, in Nederlands-Indië zelf voor bepaalde functies. Dat was eigenlijk in hoofdzaak als parachutefausters. Mm-hmm. En secuur werk waarvoor je natuurlijk geen hogeschoolopleiding nodig hebt. Maar wel handigheid en dat soort dingen. En dat konden we heel goed ter plaatse. Ja, ja. Die zijn toen geworven in die tussentijd, inderdaad. Ja, en kregen die ook nog een verdere militaire opleiding? Ja, die kregen wel degelijk een... Maar dat gebeurde ook in het klooster en bij het klooster. Dat was niet... Die zijn niet naar Bandung of zo gegaan. Oh, ja. Want die konden natuurlijk heel goed in de warmte trainen. Dat waren ze gewend. Het klooster waar mevrouw Smit het over heeft, is het Ursulinenklooster in Batavia. Dit 19e-eeuwse klooster is al snel het hoofdkwartier geworden van de WK-sters. De Ursulinen waren in 1855 de eerste vrouwelijke religieuzen in de koloniën. En nu werd hun onderkomen de kazerne van de eerste vrouwelijke militairen. Ook oma Mies werd daar gestationeerd. Het klooster was inmiddels Laan Holle gedoopt. Het was een geaardige groene laan. Aan weerszijden allemaal bomen. Het leek wel een Hollandse laan. Laan Holle. En daar hadden wij ons gebouw. Als het je niet beviel, dan kon je wel proberen elders te wonen. Maar dat was niet leuk. Ja. Je hoorde erbij. Ik zat met 5 meisjes op een kamer. Ja. 5. 5 klamboes in de hoeken van de kamer. En oh, wat hebben we een plezier gehad. Zes dagen per week werd er gewerkt. Van 7 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Oma Mies werd de persoonlijke secretaresse van de commandant van Batavia. Een behoorlijk luxe positie, volgens haarzelf. Ik heb nooit lopend of met een bedje naar mijn werk hoeven gaan. Om 6 uur 's morgens stond de auto klaar, de jeep. En als ik nou maar in mijn uniform mee ging, dan was het in orde. Elke dag. Waarom juist zij deze baan kreeg, kon oma Mies niet goed verklaren. Ze had dan wel een HBS-diploma, maar kon bijvoorbeeld geen steno schrijven. Dat was voor haar baas wel even wennen. Die zei ook: dus je moet het allemaal uit je geheugen opschrijven. Zei nee. U moet heel langzaam en heel duidelijk, dan red ik het wel. Nou, hij zou mij wel bijstaan. Dus ik heb een luize leven gehad. Oma Mies had het prima voor elkaar. Maar ze had professioneel ook echt wel wat te bieden. Daar was ik wel heel goed in. In ook de contacten hebben. Ik had mijn eigen oordeel bij belangrijke dingen. Eigenwijs, dat doen we zo. En was dat gebruikelijk in die tijd? Nee, dat was, geloof ik wel, de reden waarom ik toch geaccepteerd werd. Want ze hadden kunnen zeggen naar de leiding in Bandung, wat hebben jullie me nou gestuurd? Dus ik denk dat ik heel goed functioneerde. Dat denk ik. Oma Mies begon als soldaat, maar klom in een jaar tijd op naar sergeant eerste klasse. Er waren maar weinig officiersfuncties binnen het vrouwenkorps. Het hoogste dat je kon bereiken was de rang van kapitein. Daarboven bleef het domein van de mannen. Er was een strikte scheiding tussen de mannen en de vrouwen van het KNIL. En dat was niet het enige onderscheid dat gemaakt werd. Want er werkten ook Indonesiërs bij u op kantoor, toch? Ja, 3. Ja. Wij waren in de minderheid. En ik werd ook wel eens geplaagd. Wat doe je eigenlijk, zei die ene. Drie Indonesiërs, die alle drie Hollandse achtergronden hadden. Ja. Alle drie onder Veilstra dienden. Weet u nog hoe ze heten? Hoe dat meisje heette, heb ik nooit geweten. Ik ging helemaal niet met haar om. Maar u zat wel bij haar op de kamer, toch? Ja. Nou ja, in een kamertje daarnaast zat zij. Ah, oké. Okay. Maar ik ging helemaal niet met haar om. En ze praatte ook echt Indonesisch met haar vriendinnen. Daar stond ik helemaal buiten, hoor. Na drie eeuwen kolonisatie waren er in Indië verschillende klassen ontstaan. Je had de koloniale elite van de Europeanen, waarbinnen ook weer onderscheid gemaakt werd tussen Nederlanders en Indo-Europeanen, ook wel Indische Nederlanders genoemd. Dan had je de vreemde Oosterlingen, zoals Chinezen. En dan waren er de gekoloniseerden, de inlanders, die 97% van de bevolking uitmaakten, maar nauwelijks zichtbaar waren. Je kon als Belanda, zoals de Nederlanders genoemd werden, leven in Nederlands-Indië zonder ooit echt contact te maken met de inheemse bevolking. Voor de vrouwen van het KNIL was dat niet anders, vertelde oma Mies. Je moest je kenbaar kunnen maken in het Indonesische Bahasa. Ik heb het nooit geleerd. Het is me niet gelukt. Nee. En ik vond het ook niet nodig, want ik had allemaal Hollandse mensen om me heen. Hoe meer ik te weten kom over de tijd van oma Mies in Indië, hoe meer vragen er bij me opkomen over de koloniale tijd en de rol van het KNIL. Was Indië vooral een vrijplaats voor kolonialen, met de inheemse bevolking als het onzichtbare personeel? Er is een plek in Nederland waar ik antwoorden hoop te krijgen. Goedemorgen. Ik ben in Arnhem, in het hart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Nederland. Hoe ziet een hectische dag in een museum eruit? In huis Brombeek, een imposant landhuis in het groen, is in 1863 een rusthuis voor invalide KNIL-militairen gevestigd. Een rusthuis voor veteranen is het nu nog steeds. Maar ook Museum Brombeek is hier te vinden. Het herbergt een uitgebreide collectie over alles wat met de koloniale legers te maken heeft. En dan kunnen we nog naar het kenniscentrum waar we nog een aantal publicaties ook over het vuilkorps te vinden zijn. Nou, fijn. Dus dat is in het kort. Leuk. Ja. Ik ben er klaar voor. Nou, mooi. Want ze heeft er ook allerlei dingen opgeschreven. Ik heb voor conservator Hans van den Akker en onderzoeker Mark Loonstein het archief van oma Mies meegenomen. Kun jij het lezen? Voorwaarts staat hier langzame pas. Oh ja, dit is opleiding, dit is exercitie. Ja, maar wat ik nou wel opvallend vind, hè? Nou heb ik bij het ministerie van Defensie de staat van dienst van mijn oma opgevraagd en daar is niets teruggekomen. Ik dacht dat seksisme de oorzaak was van het gebrek aan aandacht voor het VK KNIL. Hoe moet ik dat nou verklaren dat die in ieder geval mijn KNIL-oma... Maar volgens de heren van Brombeek sprak het werk van de KNILsters gewoon niet genoeg tot de verbeelding. Omdat dat een administratieve functie is. Het maken van lijsten, bestellingen, zulk administratieve werk is niet sexy. Maar het moet gewoon geschreven. Dus een soldaat die hetzelfde werk deed als mijn oma, die kan ik ook nergens terugvinden. Dat wordt ook moeilijk. Ik krijg een rondleiding door het depot van Brombeek en dwaal wel 2 uur lang tussen eindeloze rijen petten en hoeden, legeremblemen en wapenuitrustingen. Mark Loonstein heeft het uniform meegenomen wat mijn oma op de foto's aan heeft. Eigenlijk is het een betrekkelijk eenvoudig uniform. Een blouse, katoen, kakikleurig, met een lange rok. Soms een broek en soms ook wel een jurk. En daar werd dan een kwartiermuts bij gedragen van katoen. schuitje, vaak met een Nederlandse leeuw erop als embleem. Of soms op foto's zie je dat ze helemaal niks dragen. En vervolgens op de schouder heb je dan de rang van de schrijnstekens, met vaak ook de aanduiding of ze bij de geneeskundige dienst of bij een ander onderdeel zitten. En wat je vaak ook ziet, natuurlijk de bekende schoudertas. Van dienstweken verstrekt. Dat is onderdeel van dienst. Ja. Want iedereen draagt dezelfde tas. Ze zagen er dus zeker uit als militairen. Maar de vrouwen van het KNIL werden zo afgeschermd in hun eigen Hollandse bubbel dat je je kunt afvragen hoezeer ze nou eigenlijk betrokken waren bij de oorlog. Was mijn oma Mies wel een echte soldaat? Ja, maar die vraag die kun je ook natuurlijk van veel mannelijke militairen stellen. Het beeld is dan altijd dat het over het vechten gaat, zou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk maar een relatief klein deel van dat enorme militaire apparaat. Dus dat is de eerste kanttekening al. Dat de meeste functies die niet gevechtshandelingsgericht zijn, zou ik maar zeggen. Ik kijk naar het uniform dat voor me ligt en probeer me oma Mies voor te stellen in Batavia. Er werd in die periode druk onderhandeld over onafhankelijkheid van Indonesië. Maar het was nog steeds oorlog. Hoe gevaarlijk was het eigenlijk voor een KNIL-vrouw? Conservator Hans van den Akker schat in dat het meeviel. Waar Nederlandse militairen natuurlijk heel veel last van hadden, is, zeg maar, je hebt een demarcatielijn en je hebt een duidelijk Nederlands gebied en een duidelijk Republikeins gebied. Wat er dan gebeurt is, achter die linies, ja, daar zitten veel snipers en daar worden veel hinderlagen gelegd. En daar vallen heel veel slachtoffers bij. En daar gingen die vrouwen waarschijnlijk gewoon niet heen? Nee. In de steden blijven dus. Daar was je veilig. Maar oma Mies pendelde behoorlijk wat heen en weer tussen de Puntjak en Batavia. En dat ging soms maar net goed. De Puntjak-route die loopt tussen de dessers door. Mm-hmm. Van het ene plaatsje tot Batavia. Niks meer, allemaal desser en kampong. De jonge Mies zit in een open jeep naast de bestuurder. Gewapend met een revolver. Maar goed, hij bracht mij thuis. En er ontstaat een noodweer. Stromende regen. Alles onder water. Wij zaten midden in het noodweer. Op die eenzame weg. De jeep raakt van de weg. En vliegt naar beneden. Weg je hooi vast. En wij vlogen met de jeep zo van de weg af. Zo naar beneden. En wat stond daar? Eén eenzaam kamponghuisje. Mies staat voor een dilemma. Kunnen ze naar binnen om te schuilen? Het was gevaarlijk. Wat een bevolking was onze vijand. In het kamponghuisje zitten een paar oude mensen en een jonge man op de grond. En ik werd bij de hand gepakt en ik werd op die stoel gezet. In het hele huisje staat één enkele stoel. Verder niks. Daar moest ik zitten. En de bewoners gingen op de knieën naast. De sfeer lijkt aanvankelijk gespannen. Maar de dreiging verdwijnt net zo snel als het noodweer. Ze lieten me buigend gaan. Ze wilden geen cent ervoor hebben dat we daar geholpen werden. Dat was het oude volk nog. Zoals wij het kenden. Optreden van de dienstbaren tegenover de blanken. En dat zou helemaal niet goed zijn. Maar zo deden die mensen dat. Ik voel me ongemakkelijk bij dit verhaal. Niet vanwege het gevaar, maar vanwege de koloniale verhoudingen die ze beschrijft. Voor Hans van den Akker is het een herkenbaar verhaal. Er was denk ik ook wel zoiets als een soort van white privilege gevoel. En zeker voor Europese vrouwen in uniform. Een beetje een clichébeeld van de bevolking daar werd gegeven. En ja, je moet ook wel uitkijken. Je moet niet te veel met plaatselijke mensen, want je weet het niet zo goed. En je kunt het niet zo goed vertrouwen. En nou ja, een beetje een orientalistisch beeld ook van de bevolking daar. Dus het voelt af en toe wat ongemakkelijk, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik herken het wel, ja. Oma Mies werkte hard, maar profiteerde ook volop van de privileges die zij als Hollandse vrouw genoot. Het leven van de knilvrouwen in de nadagen van Nederlands-Indië komt op mij meer over als een werkvakantie dan een militaire missie. In persoonlijke verslagen van veteranen van de verschillende vrouwenkorpsen komt opvallend vaak terug dat zij zich ook helemaal geen militairen voelden, maar vooral het avontuur zochten. Mevrouw Smit, met zelf toch een aardige militaire loopbaan, verwoordt het in 1985 zo. We zijn natuurlijk idealisten, wederopbouw en zo. Dezelfde, ja. Die nu eventueel als vrijwilliger naar ontwikkelingslanden, ja, gaan. Ja. Dat is natuurlijk een groep. Maar ik denk toch ook wel een grote groep die het thuis niet kon vinden en wel eens op eigen benen wou en mooie kans om weg te wezen. Geen bovenmatige liefde voor het militaire apparaat dus. Maar het VK-knil als een mooie kans om weg te wezen. Oma Mies behoorde zeker tot die groep. Ik was niet zo erg politiek geïnteresseerd. Ik ging naar pure avontuurders en ik zat in Indonesië voor mijn lol. Mm-hmm. Ik kan niet anders zeggen, gewoon voor mijn plezier. Ik verdiende goed en ik had een leuk leven. En toen ik er eenmaal was, ik heb daar nooit spijt van gehad. Ik ben daar zo gelukkig geweest daar in Indonesië. Ik heb het er zo heerlijk gehad en zo genoten. Ja. Ik heb het knil gebruikt om in Indië te kunnen zijn. Ja. Volgende keer in Mijn Oma de Soldaat. De kleine Johannes. Ik wou niet meer uit met andere mannen, terwijl ik mijn Johannes had. Je was elke avond weg en de mensen waar ik mee huis ging, het waren er nogal wat. En wie kwam er? Het schip opgestapt, gewapend en wel. Ik ben Jorien Ballast en dit was de derde aflevering van de vijfdelige podcastserie Mijn Oma de Soldaat. Gemaakt voor KRO-NCRV en NPO Radio 1. In samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. Eindredactie Jan-Willem de Lange en Marcel Ermers. Mijn Oma de Soldaat is een productie van Klank. De muziek is gemaakt door Michiel van Poelgeest. Audiomix door Paul Sven de Haan. Deze podcast is gebaseerd op ware gebeurtenissen en gemaakt met steun van het V-Fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Speciale dank aan Gea Kippers en Hans van den Akker en Mark Loonstein van Museum Bronbeek. Dank ook aan Susanne Spliethoff voor het inspreken van de brief van Nicky van Wijk. Luister je via Apple Podcasts? Dan kun je een review achterlaten. Dat helpt nieuwe luisteraars om Mijn Oma de Soldaat te vinden. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon met een appje je vrienden tippen. Alle afleveringen van Mijn Oma de Soldaat zijn terug te luisteren via de website van NPO Radio 1. En dan nu het NOS-journaal van 3 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een leerling van de middelbare school in North Carolina in Amerika is overleden nadat hij was neergeschoten door een medescholier. De verdachte is enkele uren na het schietincident aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde op een school in de stad Winston-Salem in het noorden van North Carolina. In een woonwijk in het noordoosten van Breda leidt een gesprongen waterleiding tot overlast. Enkele straten staan onder water, meldt de veiligheidsregio. De leiding is op 3 plaatsen gesprongen. Naar schatting zitten zo'n 50 tot 100 huishoudens zonder water. En ook stroomt bij sommige huizen water naar binnen. In enkele straten in de woonwijk Geren-Zuid zijn door de gesprongen leidingen gaten ontstaan in de weg. Noord-Korea heeft 3 miljoen doses van het Chinese Sinovac-vaccin geweigerd, zegt de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, UNICEF. Het regime van Kim Jong-un wees de miljoenen vaccins van de hand, omdat het vindt dat de vaccins naar landen moeten worden gestuurd die zwaarder door het coronavirus zijn getroffen. Noord-Korea heeft tot dusver geen enkele officiële coronabesmetting gemeld, maar deskundigen vermoeden dat het land wel degelijk is getroffen door het virus. Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar voor ruim 11 miljard euro aan goederen geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. 14% meer dan een jaar eerder, heeft het CBS becijferd. De stijging komt onder meer doordat olie en gas duurder zijn geworden. Mogelijk speelt ook de Brexit een rol, maar wat daar precies de invloed van is, is nog moeilijk te zeggen, zegt het CBS. Veel spullen, zoals computers en kleding, die vaak in Azië worden geproduceerd, gaan sinds het begin dit jaar in ieder geval rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze eerder vaak via Nederland werden verscheept. Het weer. Vannacht kan in de opklaringen mist ontstaan. Overdag is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders breekt vaker de zon door. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Een hele goede nacht. Het komend uur staat in het teken van schrijver Willem Frederik Hermans. Er is dit jaar veel aandacht voor de schrijver, omdat gisteren zijn 100ste geboortedag werd gevierd met verschillende boekuitgaven en met de onthulling van een gedenkteken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Aanleiding voor programmamaker Anton de Goede om het radioarchief door te spitten. Samen met Neerlandica en Hermanskenner Mechtold Jansen heeft hij het een en ander becommentarieerd. Alles wat geweest is zal stem krijgen, want alles is denkbaar en denkbaar is God. Eindelijk is God denkbaar, vervloekten en gedoemden die gij zijt. Bekeert u, het schalt door berg, beemt en bos, het verliest zijn medeklinkers. Maar mijn klinkers zijn machtiger dan de God die alleen uit medeklinkers bestaat. Bekeert u, want zelfs de medeklinkers gaan niet voor altijd verloren. Al weigert hier de echo zijn diensten. Mechtold, wat horen wij? Ja, wij horen hier een stukje uit de God Denkbaar, Denkbaar de God van Willem Frederik Hermans. En het is een heel typerend stukje eigenlijk voor dit boek. Het is een gek boek over een God die alles is wat denkbaar is. Eindelijk is God denkbaar, vervloekten en verdoemden die gij zijt. Prachtig. We gaan het hebben over dit boek. Een boek uit 1956, 65 jaar oud dus. Voorgelezen door de schrijver in 1994. En we gaan kijken wat we daar anno 2021 nog over te zeggen hebben. De God onverkoopbaar, noemde uitgever van Oorschot het na verschijnen. Het werd nooit goed verkocht, maar het blijft fascineren. En het was Hermans zelf heel dierbaar. Ja, hij zegt ook ergens dat dit het enige boek is dat hij met plezier zou willen voorlezen, omdat zijn andere werk daar toch minder geschikt voor is. En het is een boek dat je een beetje over je heen moet laten komen, denk ik, als je het leest. Je moet niet heel erg proberen om de verhaallijn te volgen, want die is heel associatief en springt van de hak op de tak en wordt soms ook door woordassociaties bepaald. Dat is grappig om naar te luisteren. En ik denk dat Hermans wel gelijk heeft als hij zegt dat het heel geschikt is om voor te lezen. Ik moest ook een paar keer denken aan het genre van de spoken word, wat je in 1956 nog niet had. Maar als Hermans dat gekend zou hebben, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij delen hiervan daar aan gelinkt had. Hij heeft het nu zelf over een tekenfilm of ook over videoclips. Ja, we gaan hem straks uitvoerig over dat boek horen en we gaan jou vragen enkele fragmenten uit het boek door hemzelf voorgelezen dan te commentariëren en je hebt een selectie gemaakt. Ter introductie even van jou. Jij bent Neerlandica. Je organiseert literaire wandelingen door Amsterdam en maakt een podcast. En in één aflevering van die podcast hoorde ik je zo bevlogen over Willem-Frederik Hermans vertellen, dat ik dacht, die moeten we hebben voor deze aflevering van Docs. Wat heb jij met Hermans? Ik heb Hermans in mijn studententijd natuurlijk bestudeerd. Toen ik Nederlands studeerde, vond hem toen al heel goed. Vooral zijn wat oudere werk. Ik heb een aantal jaar geleden in het kader van de Boekenweek een rondleiding door Amsterdam samengesteld rondom het thema rebellen en dwarsdenkers. En daar kwamen literaire rebellen aan de orde. En ja, Hermans was iemand die met iedereen ruzie had en overal het zijne van dacht. Dus die moest natuurlijk aan de orde komen. En toen heb ik hem een beetje herontdekt eigenlijk. Toen ben ik hem weer gaan lezen en dacht ik steeds, wat is dit toch goed? Wat zit dit goed in elkaar? En wat een fascinerende man is het. Ja. Ik heb rond deze dagen veel met mensen over Hermans gepraat. En een paar keer werd er gezegd, Hermans wordt nog wel gelezen door oude witte mannen, maar verder. Toen dacht ik, wat leuk dat jij niet aan die beschrijving beantwoordt. Ja, het is heel leuk is dat. Ja, ik weet niet of het helemaal zo is. Het zou best kunnen zijn dat er, ja, dat er toch ook wel jongeren zijn die hem nog wel lezen. Maar ik weet dat niet. Ik ben geen docent op een middelbare school of zo. Dat, weet nee. Het werd ooit, zei ik, opgenomen voor de VPRO Radio. Dit integrale boek, wat Hermans dus, die had er ontzettend veel plezier in om dat oude boek uit 1956 van hemzelf nog een keertje aandacht te geven. Hermans, in de tijd van verschijnen, lector in de fysische geografie in Groningen, schrijft deze surrealistische fantasie in 3 maanden in 1956. Nogmaals, het boek heeft die rare titel, De God, Denkbaar, Denkbaar, De God. Die God, Denkbaar, de hoofdpersoon, verwerft grote aanhang in een wereld die maar zeer ten dele lijkt op de onze. Toch moet hij tenslotte wijken voor een concurrerende god genaamd Afschuwelijke Baby. Later, in 1973, zou hij trouwens nog een vervolg schrijven, Hermans, Het Evangelie van O Dapper Dapper. En deze O Dapper Dapper is een discipel van Denkbaar. Zeg ik het zo goed? Ja, dat denk ik wel. Ja, het leuke is dat dat vervolg zich ook afspeelt in Amsterdam. En ja, die O Dapper, die is daarin ja, echt de apostel die de mensheid probeert te winnen voor de God Denkbaar. Het is ook een boek waarin Hermans het eigenlijk over religie en over godsdienst heeft. Nou ja, we gaan zo meteen allereerst een heel mooi lang interview horen van Wim Noordhoek met Hermans. En laat deze aflevering van Docs ook een ode zijn aan Wim Noordhoek, wiens rol als programmamaker en eindredacteur bij de VPRO als het gaat om aandacht voor Nederlandse literatuur op de radio heel groot is geweest. Hij was de grote initiator van dit voorleesproject, hoewel het oorspronkelijke idee kwam van de scenarist Gerard Soeteman, maar hij heeft het helemaal gerealiseerd. Hij pikte het op, er zouden cd's van worden gemaakt en de VPRO zou dus die voorlezing uitzenden. Noordhoek had Gerard Reven al compleet de avonden laten voorlezen en nu dus Hermans. En aan het interview dat hij bij dit project met Hermans maakte, hoor je hem als uitstekend ingelezen gesprekspartner. Het is ook trouwens typisch voor Wim Noordhoek en de VPRO van 30 jaar geleden dat hij koos voor dit eigenlijk door heel veel mensen ook als onleesbare boek, toch? Ja, het is best wel ontoegankelijk. Het is niet iedereen zal dit leuk vinden om te lezen. Maar ik vind wel dat als je Hermans hoort voorlezen, dat de pret van het boek veel beter wordt overgebracht. Je kunt al goed horen wat er zo leuk aan is. Ja. Dus dat laat hij goed gezien. Oké, dat gaan we later doen in deze aflevering. Eerst terug naar januari 1995. Wim Noordhoek in gesprek met Willem-Frederik Hermans over dit boek. Meneer Hermans, de luisteraars gaan dadelijk de eerste episode horen van De God Denkbaar, Denkbaar de God door u voorgelezen. En misschien moeten ze een heel klein beetje voorbereiden daarop. U heeft aangehaald de schrijver Mauriac. Die had een uitspraak die hierop betrekking had. Welke was dat? Nee, dat is geen uitspraak die precies betrekking had op De God Denkbaar, Denkbaar de God, maar op de romanschrijver in het algemeen. De romanschrijver schept een wereld, net als God. Maar hij is natuurlijk niet zo goed als God zelf, dus hij is de aap van God. Dat heeft. Dit alles. Nee, Mauriac, let wel op. Die heeft alleen gezegd, schrijver, dus een romanschrijver, is de aap van God. En dat vind ik een heel mooie uitspraak. Maar kijk, u begrijpt, als iemand voor de dag komt met een boek dat heet De God Denkbaar, Denkbaar de God. En dat heb ik dus toevallig geschreven, maar dan ben ik dus eigenlijk de aap van mezelf geweest. Hè? Ja. Bij het schrijven van dat boek. Het is ook geschreven in een soort apentaal. Nu stellen we ons onder apentaal. De meeste mensen zich iets psychotisch voorstellen, maar dat is helemaal niet zo. Dit is een mooie gedragen, lyrische taal met een sterk muzikale inslag. Anders dus dan gewoon proza. Ik moet u de waarheid zeggen, ik zou een andere roman van mij, nou ja, ik noem iets, Nooit meer slapen of De Donkerkamer van Damocles, zou ik niet graag, zelfs niet gedeeltelijk voorlezen. Want het, ja, dat is geen boek dat zich voor voordracht leent. En dit boek wel. Zo, ja. Toen het pas geschreven was, toen heb ik het al eens een keer voor een groot deel voorgedragen in het Criterion Theater in Amsterdam. Voor een gehoor van 18 mensen, geloof ik. Goed je niet. En ja, ik heb het ook eens een keer gedeeltelijk in het Institut Néerlandais in Parijs voorgedragen, in 1958. En nog een paar keer, maar zo helemaal compleet, zoals nu, voor de VPRO. Dat heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Maar ook al toen ik het boek schreef, ik vond het prettig om rond te lopen en hele grote stukken uit te reciteren. Toen u het schreef, had u toen ook al schrijvende dat u het hoorde? Ja. Ja, zeker. Dus echt in het hoofd? Ja, maar het is eigenlijk, ja... ja, net als de meer courante God, die wordt toch ook gediend door dominees op de domineestoon. Het is geloof ik zelfs nu nog het geval, maar de domineestoon is nu natuurlijk niet meer precies wat in de 19e eeuw was. Maar zo hoort dus eigenlijk bij alle goden behoort een bepaalde toon. En ik heb dit boek dus voorgedragen op de denkbaar toon. Juist. Weet u nog onder welke omstandigheden u dat geschreven heeft? Het was in 1956, hè? In het begin van het jaar. Binnen 3 maanden heeft u dat gedaan. Maar wat waren de omstandigheden? Waar woonde u bijvoorbeeld? Oh, ik woonde aan de Spilsluis in Groningen. En dat was op de Spilsluis op de hoek van de Ossenmarkt in Groningen. Dat is in het centrum van Groningen. Wel een mooi plein, hoor. Wel een mooi huis, maar het was zeer verwaarloosd. De winden woeien niet om de rotsen, maar wel om mijn oren. En een mooie grote kamers had ik daar. En daar schreef ik dat dan meestal 's nachts, want ik werkte heel hard in Groningen. Daar is veel lastig praten over verspreid. Maar al dit soort dingen, dat kostte mij mijn nachtrust, want overdag was ik bezig de studenten in te leiden in de Vlaamse geografie. Begrijp je wel? Mm-hmm. Nou. Is dat nou ook in dat boek terug te vinden, die strijd tussen het schrijven en de wetenschap? Nou, nee, dat niet bepaald. Kijk, dit boek is een gelovig boek. Hè? Waar het in gelooft, dat weet ik niet. Maar het is niet bepaald een boek van een denker. Het is ook niet bepaald het boek van een... Dit is nou meer toch van een dichter dan van een denker. Maar een strijd tussen wetenschap en lyriek is eigenlijk geen sprake in het boek. Nee, dat geloof ik niet. Is wel iets waar tegengestreden wordt, althans dat denkbaar, dat is die afschuwelijke baby. Ja. Dat is een concurrerende god, maar ja, dat heb je in het dagelijks leven ook. Hè? Zelfs in de ontwikkeling van de geschiedenis, je zou denken eigenlijk dat... De laatste eeuwen, nou, sinds het eind van de 18e eeuw... dat al die godsdienstige vooroordelen dat die aan het uitsterven waren. En dat is tot grote hoogte wel zo. Ik bedoel, de protestanten zetten de katholieken niet meer op de brandstapel en omgekeerd. Mm. En in Nederland, nou, toen ik pas begon te schrijven... toen waren de katholieken daar nog heel machtig. Hè? En als je ze zogenaamd beledigde, dan werd je voor de rechter gesleept. Mm. Dat is toen ineens afgelopen. Weg staat helemaal niet meer. Je wordt zelfs bang dat er niets van overblijft. Want er moeten nog precies hun kerken moeten toch overblijven. Er zijn hele mooie kunstwerken bij. En een kerk waar niemand mee komt, dat is ook iets erg zieligs. En dat zou ik niet willen. Ik bedoel, zo'n mooie katholieke kerk mag ik graag zien. En dan mag ik daar graag een paar oude vrouwtjes zien die het allemaal nog echt geloven. Maar dat is allemaal onschadelijk. En poëtisch. Je zou denken, nou, uiteindelijk wordt de mensheid verstandig. Maar nee hoor, nu komt de islam, die steekt de kop weer op nota bene, zeg. De fundamentalisten, ze wouden een heel groot vliegtuig boven Parijs uit elkaar laten ploffen. Stel je voor dat gelukt was, heel Parijs weg voor die stomme ideeën van die mensen. Oh, nee toch. Het lijkt wel een scène uit De God Denkbaar. Voilà, ja. Misschien schrijf ik nog, er bestaat al een tweede verbond, maar misschien maak ik nog een derde vervolg. Hoe de aanhangers van Denkbaar boven Parijs met een groot vliegtuig en bam, alles weg. Je weet hoe ik dat. Maar dat doe ik niet boven Parijs, want ik hou veel van Parijs. Maar boven, laten we zeggen, boven New York of zo, dat zou best kunnen. Maar die titanenstrijd, want zo mag je toch wel omschrijven wat er in dat boek gebeurt, hè? Tussen Denkbaar en... Ja, maar die opgeblazen, die ballon gemaakt van een opgeblazen politievrouw. Dat is schitterend, toch? Ja. Die strijd, die duurt tot op de huidige dag voort, denk ik. Natuurlijk is dat zo. Dat is, dat komt allemaal eigenlijk in andere vorm. Komt het al voorbeelden in de Upanishaden. Ik ben niet slecht thuis in mythische lectuur, maar een beetje heb ik er wel toch wel over gehoord. En je hebt nog iets anders, het Hubble Pub Kafala, weet ik veel. En de Edda en zo, daar heb je dat allemaal van, die gigantische dingen. Een woord waar menigeen vergeefs naar zal zoeken in de grote vandalen, is het woord pekten. Dat komt herhaaldelijk voor, maar wat betekent het? Nou, dus dat u vertelt, de vandalen ten eerste, die noemt het wel groot en is dus heel klein. Want er staan heel veel domme dingen in en andere belangrijke dingen niet in. Dat woord pekten had er natuurlijk al lang in moeten staan. Het is eigenlijk wel gewoon een Latijnse term voor een bepaald soort schelp. Pekten betekent kam en is weer dus kamschelp. Het wordt in Nederland ook wel genoemd mantelschelp. Ik denk dat die twee woorden allebei niet bij pekten, bij vandalen erin staan. Maar het is dus een schelp met bij het slot net twee kleine vleugeltjes. Want u kent wel de coquille Saint-Jacques, dat is een grote pekten, maar die heeft grote vleugeltjes. Maar zo heb je ook kleinere. En het is een schelpsoort die nog altijd bestaat, maar is vooral in bepaalde geologische lagen is het belangrijk als gidsfossiel. Mm-hmm. Juist. Ik wilde iets vragen over de vorm van het boek. Er gebeuren allemaal dingen in die helemaal niet kunnen, zowel in de voorstelling als in de taal. Hè? Mm-hmm. En u heeft eerder wel eens gezegd, u kunt het zien als een tekenfilm. Hè? Ja. En nu heb je tegenwoordig films waarin echt alles kan. Waarin een man van kwik doorboord wordt door een zwaar voorwerp en zich weer herstelt. En dat soort gedachten krijg je erbij. Hè? Ja. Had u die toen ook? Had u beelden ook erbij? Ja, natuurlijk. Ik heb al steeds aan een tekenfilm gedacht. Hè, wat je nu, waar u nu over praat, dat bestond toen nog niet. Maar je zou ook kunnen zeggen... het is eigenlijk, het boek is eigenlijk de voorloper van de clips. Hè? De clip bestond toen nog niet. De televisie, ja, bestond geloof ik wel, maar gewone mensen hadden dat nog niet. Wij hadden dat nog niet. Dus een zeer langdurige, of een reeks van videoclips. Ja, videoclip. Ja, zo moet je het bevatten. Maar er zit natuurlijk meer samenhang in dan in een videoclip. Want ik moet wel zeggen van, ik heb eigenlijk mijn roeping van romanschrijver niet verloren. Er zit eigenlijk toch wat meer intrigue in het boek dan je denkt. Omdat dingen uit het begin in het slot weer terugkomen. Mm. Het is sterk beïnvloed door... hier en daar beïnvloed door twee klassieke verhalen. Eén, het eerste, en dat komt in het begin al tot uitdruk, maar het is allemaal sterk gemaskeerd. Dat is de Baron van Münchhausen. Baron van Münchhausen, ook een verhaal waarin alles kan. Hij trekt zich aan zijn haar uit het moeras. Keert een wolf binnenste, een paard binnenste buiten, wolf binnenste buiten, weet ik veel. Nou, dat is met dit boek ook zo. Maar nu één overeenkomst met Münchhausen in dit verhaal is... dat in het begin loopt hij in Parijs over straat, God Denkbaar... en hij ziet daar twee oude mensen liggen. Hij is vriendelijk tegen die twee oude mensen. En die ene oude man, die oude man, die voorspelt hem... binnenkort ben je God. Op dezelfde manier, Münchhausen werd ook van tevoren voorspeld dat hij een grote... ook door een bedelaar, geloof ik. Hij gaf zijn jas aan een bedelaar en die bedelaar zei toen... u gaat een grote toekomst tegemoet. Mm-hmm. Dat is dus één zaak. Dan, aan het slot komen die oude mensen weer terug. Mm. Maar dan is eigenlijk zijn briljante toekomst is al verleden geworden. En het is niet meer briljant. Hè? Mm. Heeft eigenlijk de oorlog tussen een rivaliserende god... afschuwelijke baby, heeft hij eigenlijk verloren... En dan kom je die twee oude mensen weer tegen in de metro. En hij wil de oude vrouw, hij wil toch altijd, weer lief, hij wil de oude vrouw een bekertje bouillon geven uit een automaat. Maar die automaat die gaat het stuk, hij stopt alle mogelijke geldstukken en ook gietijzeren pekten in die automaat. Maar die automaat die wordt steeds kwaaier en nukkiger en tenslotte spuit die hele vloedgolven kokende bouillon in de gangen van de metro. Nou. Dat is dus dat is allemaal voorbereid door het begin. Hè? Dat is een lopende intrigue. En dan aan het slot krijg je dit, dat een van zijn acolyten of volgelingen moet een klein stukje stenen stengel, hoe die eraan komt, dat laat ik hier nog achter, maar dat moet hij in een kanon laden en afschieten. Nou, en dat is als het ware een tegenhanger van het verhaal van koning Arthur. Het winnenlezen verhaal van koning Arthur in de tafelronde. Koning Arthur die gaat ook op een gruwelijke manier te gronden. Hij moet tegen een andere koning vechten. En op het laatst liggen ze allebei op apengapen. Dan hebben ze elkaar helemaal in elkaar geslagen. En bijna dood. En Arthur heeft dan nog één volgeling overgehouden. Sir Gawain. En die ridder... Arthur die bezat altijd al een toverzwaard. Excalibur of zoiets heet dat. Ja. Toverzwaard. Had hij van een toverfee gekregen. En hij moet dat dan teruggeven na zijn dood is afgesloten. Moet teruggegeven worden. En Sir Gawain moet dan dat toverzwaard in het meer werpen. Ja, dat zal hij doen. Hij gaat op pad met het toverzwaard. Een prachtig toverzwaard. Diamant en saffier in het hand had. Ja. Dat doe ik niet. Ik leg het stiekem onder een struik. En ik maak die oude zak wel wijs dat ik het weggegooid heb. Maar hij begrijpt wel dat die man niet zo dom is die uit en zegt... dat heb je niet gedaan, je bent een bedrieger. Ga terug en doe het. Hij doet het weer en weer doet hij het niet. Hij wordt heel kwaad als hij tenslotte... Hij zegt, oh, en ja, ik zal dat dan toch maar moeten doen. En gaat naar het meer met zijn ogen dicht, gooit hij het zwaard in het water. En dan komt er een vrouwenhand boven het water. Met dat zwaard zwaait het drie keer in en weer... dat de boodschap begrepen is. Daarna komt een groot schip met allemaal koninginnen... en die voeren het lijk van koning Arthur weg. Dat verhaal, dat kan ik niet... Ik kan het nu nog niet vertellen zonder kippenvel te krijgen. Als ik het lees, krijg ik kippenvel. En dat is al sinds mijn 12e jaar. Waar dat in zit, weet ik niet precies. Ja. Maar het is een zeer indrukwekkend verhaal. En het slot van Denkbaar, dat is een soort tegenhanger ervan. Gemoderniseerd. Hè? Het gaat dus over iets wat aan een kanon geschoten moet worden. Daarmee wordt dus afschuwelijke baby... of liever gezegd de kabelbom van afschuwelijke baby kapotgeschoten. En als dan de aanhanger van Denkbaar... dat is de laatste aanhanger, is oh dapper dapper... als die terugkomt op de plek waar Denkbaar lag te sterven... dan vindt hij daar... een grote boomvaren. En die boomvaren die groeit, die groeit, die groeit. En in die boomvaren hangt een vleermuis te slapen. En die vleermuis groeit, groeit, groeit, groeit, groeit. Het is heel duidelijk dat Denkbaar veranderd is in een vleermuis. Je kan dus vliegen. Wel niet goed vliegen, maar toch vliegen. Ja. Ja, en oh dapper dapper is dus een soort van Judas in dit verhaal. Nee, jij wel, maar hij wordt een soort Paulus. Hè? Het is, dat wordt hij, ja. Ja, dat wordt hij. Hè? En later schrijft hij dus het evangelie van oh dapper dapper. Dat moet ik... Ik hoop dat uw luisteraartjes dit prachtig vinden. En dat ik genoeg adem in mijn stem overhoud... om ook dat nog eens een keer voor te dragen. Wie weet. Ja, hè? Het evangelie. Ja. Wat is nou de muziek die hierbij hoort? En toen schoot u opeens binnen Stockhausen. Ja, de zang der jongelingen. De zang der jongelingen. Ja, dat zou erbij moeten. als u wilt, dan hier en daar een klein stukje muziek wil laten horen. Nou. Ik heb dat opgezocht en dat is ook uit 1956. Ja, ja, natuurlijk. En u draaide die muziek toen? Wel nee, maar dat heb ik toen eens een keer. Ja, ik heb die plaat wel, hoor, maar toen heb ik gedacht, nou, dat is goede muziek voor mij denkbaar. Waarom? Ja, waarom? Ja, het is ook geen muziek. Het is niet zoiets als Diabelli, nietwaar? Of als de kleine nachtmuziek van mijn grote vriend Mozart. Het is iets anders. Ja. Iets anders? Ja. Maar het is wel bedoeld als gezang. Het komt in, ja, ik ben niet erg bijbelvast, hoor. Maar het komt geloof ik in de Bijbel komt ergens een tafereel voor. Van jongelingen die op een hete plaats staan of zoiets. Of in de hel, in een hete ketel zijn. En dan, maar ze geloven, dus ze worden gered. Maar dan staan ze daar te zingen. Dat is gewoon dit. Nou, dat is heel goed. Ja. Dit boek dat eindigt dus ook met een geweldig, geweldig vuurfenomeen. De aarde splijt tot op de kern ongeveer. En al het hete vuur komt naar buiten. Ja, u heeft nog wel eens gehad over Bartolt Schwarz, de monnik die goud wilde maken, maar buskruid uitvond. Ja, maar dat is wat de meeste schrijvers overkomt. Je wil goud maken en bom, bam, bef, alles pikzwart. En als je het nog overleeft met een gezicht vol roet, kan je naar de kraan lopen. Dat is heel goed. Ja. Schwarz, ja, kijk. Het was... dat was maar Mauriac, maar wat pregnanter. Hè? Want Bartolt Schwarz was een monnik. Hè? Hij wou goud maken en hij maakte buskruid. Zo gaat dat met monniken. De man gods maakt buskruid. Geen goud. Ja, we zijn weer terug bij Mauriac. Maar ja. U haalde dat aan. En ik weet niet, François Mauriac zal dit boek niet gelezen hebben. Maar, geen boek. Nee, en... Ik heb ook heel weinig van François Mauriac gelezen, hoor. Dit heb ik ergens uit een interview opgepikt. Ja. Ik dacht wel een vreemde combinatie van persoonlijkheden. Nee. Ja, maar het is toch misschien... Misschien doe ik heel verkeerd aan de Mauriac. Nee, hij heeft een boek geschreven, onder andere. Ik ken een paar titels van hem. Eentje heet, geloof ik, Le Nid des Vipères. Het addernest. Dat moet toch wel een boek voor mij, geschikt voor mij zijn. Maar het zijn eigenlijk ook allemaal zeer, zeer diep Rooms-Katholieke boeken. Ja, dat had ik ook gehoord, ja. Maar dat vind ik niet erg, hoor. Daar zijn ook genoeg slechte mensen bij waar je interessante verhalen over kunt vertellen. Ja, er is één ding met die God denkbaar. Hij verwerft volgelingen, maar heeft hij eigenlijk een boodschap? Heeft hij zoiets als de 10 geboden of iets in die aard? Ja, dat is dus het grote punt. Hij is de geheime papieren kwijtgeraakt. En met behulp onder andere van die volgelingen wil hij die geheime papieren terugkrijgen. Hij gaat ze zoeken in een ambassade, van wie, dat weet niemand. En waar hij dat tegenkomt is een portier met een gigantische harp. Die harp is zo groot als een heel trappenhuis. Maar geheime papieren, no. Wel wonderen natuurlijk. De aarde splijt, alle mogelijke versteende iguanodons en tyrannosaurussen komen tevoorschijn en al die dingen meer. Dat was ook zijn tijd ver voorbij. Die film Jura-tijdperk, die bestond nog helemaal niet. Jurassic Park, ja. Ja, ja. Jura Park, ja. Bestond nog niet. Hè? Maar ik had natuurlijk wat is door mijn studie het een en ander over vernomen. Over al dat gedierte. Ja, het boek is opmerkelijk. Het had gisteren... Maar nu is gisteren... helemaal actueel geworden. Ja. Met al die beesten. Zeker. Ja. Ja. Ja. Brontosaurus uit Vaticaanstad. Wie was dat ook weer? Die heet Anton van Duinkerken. Die komt er ook in voor. Ja. Ja. Kijk, want u moet zich realiseren dat er behalve luisteraars die dit voor het allereerst horen, natuurlijk ook een aantal schriftgeleerden aan het toestel zitten. Ja. En er is heel veel geschreven over dit boek. Heel veel. Ja, maar kijk, ja. In de tijd verschenen. En toen natuurlijk, dan komt het in de eerste plaats in handen van de dagbladkritiek. En de meeste dagbladcritici waren er niet zo geestdrift voor over. Maar daarna is het dus in handen gekomen van ernstige essayisten zoals Freddy de Vree of meneer Cornets de Groot. Die meneer Cornets de Groot heeft een hele lange beschouwing over aangeweid. Die leeft niet meer. Huug Caleis, ook een heel ernstige essayist, heeft er heel veel over geschreven. Leeft ook niet meer. Vrede leeft gelukkig nog wel. Dat zijn, ja, misschien sla ik iemand om, maar ik geloof dat dat de belangrijkste exegeten zijn van het boek. Ja. En hebben die het min of meer bij het rechte eind gekregen? Ja, kijk, dit is een boek zonder eind. En er zit dus ook geen rechte eind aan. Dus je kunt er alle mogelijke einden aan maken. En dat vind ik heel interessant. Ja. Het heeft een open einde. Want... Vooral Freddy de Vredi had de indruk dat het een soort alchemistisch boek is. Nou, ik weet heel weinig van alchemie. Maar de echte alchemisten wisten ook niks van alchemie. Begrepen, want die wou goud maken, dat werd niks. Dus het kwam gewoon dat ze geen hoge cijfers voor alchemie op school gekregen hadden. He, daarom werd dat geen goud. Wel boem, maar geen goud. Dus dat is helemaal in de orde van de dingen, ligt dat. Ja, maar het zit er wel in natuurlijk. Ja, het zit er wel in, ja. Ja, dan heb je nog die ene raadselachtige boodschap, die wel raadselachtig zal blijven ook, doorhalen wat niet verlangd wordt, het bedrag in cijfers. Ja. Volgens mij doet O Dapper Dapper, de volgeling, iets heel suffers, want die streept het hele zinnetje door. Ja, nee, hij streept door. Doorhalen wat niet verlangd wordt. Ja. Hè? Nou, wat niet verlangd wordt, streept hij door. Oh. Het zinnetje wat niet verlangd wordt, maar er staat verder niks. Want ik dus niks anders wat hij kan doorstrepen. Dus doorhalen wat niet verlangd wordt. Wat niet verlangd wordt, streept hij door. Het bedrag in cijfers weet hij niet, dat is zijn fiasco. En wat dat betekent, daar mag men verder naar raden. Ja, dat ga ik nu niet verklappen. Dan moet u maar eens een keer het evangelie van O Dapper Dapper raadplegen. Ik geloof dat daar het... daar heb ik een inleiding bij geschreven. Het is van een van de zeldzame keren dat ik een inleiding bij een boek geschreven. Een zeer korte. Ja, en die inleiding luidt... Zal het raadsel of het geheim ontsluierd worden? Dat geheim. Maar ik geloof... Ik weet zelf niet meer wat er in het boek staat, maar ik geloof dat het niet ontsluit wordt. Nee, ik dacht het ook niet. Nee. Ja, eens kijken wat ik nog hier... Wil u nog een kopje thee? Zal ik graag. Ja. Voor u maken. Dan moet u niet uit. Denkbaar is een bijzondere god, want hij twijfelt ook aan zichzelf. Hè? Ja. Hij... Dan kom je zelden bij goden tegen. Hoewel, je komt dat wel bij goden zonen tegen. Jezus twijfelt ze nu dan ook aan zichzelf. Ja. Dus dat is niet... Nee, dat is een goddelijk... De twijfel kan een goddelijk kenmerk zijn. Dat is wel mogelijk, ja. Almachtig en alwetend is hij onzeker niet. Nee, maar dat interesseert hem ook niet. Maar het is wel mooi dat hij de hele geologische geschiedenis weer tot leven weet te wekken. Dat is toch ook alweer. Want ja, wat is al weten, wat is almachtig? Dat zijn allemaal van die niet-zeggende, niet-concrete dingen. Maar als je eventjes een paar stegosaurussen of tyrannosaurussen voor de dag kunt toveren, dat is toch een hele andere koek. Ja. Het woordje denkbaar, hè? Tegen Hugo Blom van de VPRO-gids... die opmerkte, alles is denkbaar, zei u, nou. Nee, ja. Ja, dat is natuurlijk, maar dat gaat wel erg ver voor de luisteraar van Hilversum nummer 5, hoor. Ja. Ja, het was in die tijd dat ik me ook sterk met Wittgenstein bezig. Dat was toen al? Ja, daarvoor al, ja. En die heeft het steeds over wat denkbaar is en wat niet. Of wat niet logisch is ook niet denkbaar. Deze god is dus denkbaar, maar die is helemaal niet logisch. Het is allemaal dus bluf, eigenlijk. Vanuit een Wittgensteiniaans standpunt is het allemaal bluf. Ja. Maar Wittgenstein verbiedt dat niet. Hij erkent hij dat zegt, dat ook bestaat. Het zit in de logica van de dingen dat het niet bestaan kan. Je kunt dus... Je kunt je niet van heel veel dingen, van bepaalde wiskundige stellingen, zo kun je je niet voorstellen dat ze anders zouden kunnen zijn. Dat is niet denkbaar. Je kunt het wel beweren. Ja, je kunt ook klanken uitstoten en beweren dat het Swahili is of dat het Sanskriet is. Maar dat, als er iemand is die je tegenspreekt, dan kunnen mensen dat geloven. Maar dat is allemaal dus onzin. Hè? Ja. Nee, dat is duidelijk. Ja. Maar ik weet niet of je daar ook verstand doet daarover te praten, maar het is... Eigenlijk jammer dat Wittgenstein zich betrekkelijk weinig over de poëzie... en de poëtische waarde van dingen heeft uitgelaten. Want het eigenaardige van dit boek is, en ja, ik ben er de auteur van... dat het boek, die tekst, die boeit mij, daarom lees ik hem graag voor. Maar ik ben dus klaarblijkelijk de enige niet. Terwijl ik op zit. Het is allemaal onzin. Maar wat is nou datgene wat mensen boeit? Hè? Laten we zeggen, kindersprookjes, die hebben dikwijls een diepe symbolische betekenis. Dan kun je nog een uitleg geven, wat boeit nou? Hè? Ach, dat is misschien met dit verhaal ook zo, want ik zeg u, dus het is al twee bekende mythische verhalen, die is het aan verwant. Hmm. Ja, zou er zoiets bestaan als een poëzie van de wetenschap? Dat is zeer de vraag, ja. Die bestaat misschien wel, maar is... Ja, laten we zeggen, in de tijd van Jules Verne, wat Jules Verne deed, was een soort poëzie van de wetenschap. Van... Ja. Hij kon natuurlijk nooit een sluitend bewijs leveren dat de wetenschap, zoals die in zijn tijd bekend was, dat die zich zo'n dergelijke evolutie zou meemaken. Mm. En hij heeft wel degelijk bepaalde dingen goed voorspeld. Andere dingen ook niet goed voorspeld natuurlijk, maar dat heeft hij gedaan. Ja. Machines zijn mooi, wiskunde is mooi. Ja. Machines en wiskunde zijn hoe langer hoe minder mooi. Hè? Want machines is niks meer aan te zien. Als je vergelijkt een modern radiootje, daar is eigenlijk niks meer aan te zien. Dat is een soort sigarenkistje, niet eens sigarenkistje, een bonbondoosje met lampjes. Ja, ik wil heel even terugkomen op die afschuwelijke baby. Hè? Ja. Want in het vervolg, het evangelie van O Dapper Dapper, daar komt dat weer terug. Ja. En u heeft wel eens iets gezegd over de eeuw van het kind. Ja, precies. Ja, dat was het. En daar kwam de eeuw van het kind. Ja, ja, de eeuw van het cannibalistische kind. Maar laten we niet altijd een guber maken. Want dat kun je zeggen over de jongetjes in Engeland, die een kleine jongetje doodgeslagen. Maar is dat de uiteindelijke overwinnaar in de titanenstrijd? De afschuwelijke baby, ja. Die zal het op den duur wel winnen. Denk het wel, ja. Wim Noordhoek en Willem Frederik Hermans over de God Denkbaar Denkbaar de God, uitgezonden op 2 januari 1985 bij de VPRO Radio. Hermans die ongeveer 3 maanden later zou overlijden trouwens, op 27 april 1995. Mechtold Jansen, goed interview? Ja, prachtig interview. Heel mooi. Ik vind de manier waarop Wim Noordhoek hier Hermans aan het woord laat, hoe hij eigenlijk heel ontspannen zit te vertellen over dit best wel ontoegankelijke boek en het voor de, wat hij noemt, de luisteraartjes van Radio 5, dan toch een beetje ontsluiert hoe je ernaar zou kunnen luisteren. Ja, vind ik heel sterk. En je kunt heel goed horen ook dat Wim Noordhoek enorm goed weet waar hij het over heeft. Met de goede vragen komt. Ook even weten nuanceren wat Hermans zegt over Wittgenstein. Dat is echt plezier om naar te luisteren. Wat mij opviel was, het gaat eigenlijk nauwelijks over het surrealisme. Terwijl in 1956, dat boek dat schreef je toen, dat zou mijn vraag geweest zijn. Van in hoeverre paste dit in die tijd en was je bezig met de romankunst opnieuw uit te vinden? Daar gaat het eigenlijk bijna niet over. Nee, dat klopt. Dat komt eigenlijk helemaal niet aan de orde. Nee, en het is een boek waar je eindeloos ver over door kan praten. Wat er ook niet zo vreselijk aan de orde komt in het interview, zijn de Bijbelse motieven die erin zitten. Dat was kennelijk vanzelfsprekend. Misschien vond Hermans het ook wel vanzelfsprekend dat in die periode er natuurlijk werd geëxperimenteerd met romanvormen en hoefde die tijd niet over te hebben. En er zit een waanzinnig fragment in, vond ik, als Hermans het heeft over godsdienst. Dat fragment had een waanzinnige voorspellende inhoud. Hij zegt, je zou denken met het toenemen van de wetenschap en de kennis schrijdt de secularisatie voort. Dus geloven mensen steeds minder. En hij signaleert van nee, maar de islam rukt op. En hij zegt, misschien moet ik eens over een geslaagde terroristische aanslag gaan schrijven. Maar dan niet in Parijs, maar in New York. Dat was dus voor 9/11. Ja, dat is ongelooflijk dat hij dat aanhaalt. Het is ook weer een beetje, ik moet dan weer denken aan Hermans die zegt, ja, ik heb altijd gelijk. Dan toch zo'n scherp inzicht heeft in hoe de mens werkt. Ja. Overigens is het niet Hermans die zegt, ik heb altijd gelijk. Dat zegt altijd iedereen. Want het is Lodewijk Stegman in de gelijknamige roman. Ja, absoluut. Het is natuurlijk zo. Maar het is te mooi om niet te melden. En je ziet ook in Hermans verwijst daar in het interview ook even naar. Hè? Hij heeft in zijn leven een aantal keer een rechtszaak moeten voeren over allerlei zaken. En een daarvan ging over zijn tijdsbesteding aan de Universiteit van Groningen. Of die niet te veel tijd besteden aan zijn literaire werk. Nou, er werd een onderzoekscommissie voor ingesteld en die stelde hem in het gelijk. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden waarin hij toch wel steeds gelijk kreeg. Ja, nou, een lange opsomming. De kwestie wijnrep bijvoorbeeld, die de wereld op zijn kop zette, die we nu niet kunnen behandelen. En als je Ik heb altijd gelijk nu leest, met Lodewijk Stegman als hoofdpersoon, dan zou je zeggen, iedereen die uit Afghanistan terugkomt zou eigenlijk dat boek moeten lezen, want het gaat dan over Indonesië. Maar er zijn raakvlakken en Hermans had vaak gelijk. Ja, ik kwam nu ook weer tegen dat hij in 1967 al zei dat Zwarte Piet niet kon. Juist. Allemaal dingen om op door te gaan, op Multatuli. Maar wij blijven focussen op de goddenkbaar. En ik heb je gevraagd voor deze gelegenheid wat passages van die voorlezing uit te kiezen. Waar beginnen we mee? Ik heb als eerste een fragment uit Denkbaar gekozen dat ik heel toegankelijk vind. Het is heel goed te volgen. En dat is prettig, want die stukken zitten ook zeker in het boek. En er zit ook een ironische, humoristische blik in op de manier waarop de mens belazerd en bedonderd wordt. En hij leest het ook voor met ironie in zijn stem. Nou ja, laten we maar even gaan luisteren. Het gaat over prutserige roze werkbanken van inferieure kwaliteit. Ja, en als hij een rare stem opzet, dan parafraseert hij eigenlijk regels uit reclamefolders. Ik dacht, dat moeten we misschien ook van tevoren even zeggen. Ja, dat is misschien wel goed. Ik vind dat wel heel helder. Hij staat voor een etalage en daar wordt een product aangeprezen door een soort marionet, een pop die beweegt. En wij krijgen vervolgens te horen hoe hij voor zich ziet wat er met dat product gebeurt. En dan bekeek eerst de etalage. Daar stonden kleine werkbanken van nieuw roze hout. In elke werkbank twee laadjes, half opengetrokken. In de laadjes waren spijkers gelegd en rolletjes touw. Op de kleine werkbanken lagen kleine gereedschappen. Boren, beitels, een zaagje en een schaaf. En ernaast stonden modepoppen, levensgroot, gekleed in nieuwe blauwe overalls. Eén stond met zijn gezicht naar de straat. Een mechaniek ziet een hoofd van neerschudden en in zijn handen hield hij een stuk karton met de prijs van de werkbanken. Neemt weinig plaats in, stond erbij geschreven. Praktisch voor de knutselaar. De prijs bedroeg 40 gulden. Denkbaar keek de pop in zijn ogen. Deze begon toen van ja te knikken en draaide het karton om. Er was een papier op de achterkant vastgemaakt met punaises, klein beschreven met een manifest. Denkbaar moest zijn voorhoofd tegen het glas drukken om het te kunnen lezen. Er zal een lange klaagzang gezongen worden voor de weerloze kleine bedrogenen. Als er oorlog is, steekt hij de huizen van andere bedrogenen in brand. Een oorschot neergelaten om het gejammer van de slachtoffers niet te horen en hij lacht. In een buitenland waar hij nooit nieuwsgierig naar is geweest. Liever is hij thuis, maar hij durft het niet te laten. Geeft zijn gebrek aan moed anderen het recht hem te misbruiken? Etalages in te richten met kleine werkbanken praktisch voor de knutselaar? Uitgeput door zijn dagtaak staat hij 's avonds toch nog op en zegt: kom, ik trek mijn overal aan. Ik ga nog wat knutselen voor de kleine jongen. Hij stapt naar zijn werkruimte. Een schuinte onder het dak waar hij nauwelijks rechtop kan staan. Maar de werkbank neemt weinig plaats in. Of een tochtig hok, vroeger kippenhok geweest. De kippen heeft hij expres weggedaan. Het dak lekt hier en daar. Hij steekt een petroleumlamp aan. Daar staat de kleine werkbank die zo weinig plaats inneemt. Hij heeft een stuk hout gevonden. Hij gaat een speelgoedauto maken. Hij klemt het hout vast in de bankschroef van de kleine werkbank. Zo praktisch voor de knutselaar. Hij zet zijn schaaf erop. Maar het hout blijft niet klem zitten. Het hobbelt als een schip op de baren. Nooit wordt het glad op die manier. 'S Avonds laat zijn alle kleine boren gebroken. De beitels staan krom. De zaag is in elkaar gerold als het deksel van een sardineblikje. Dag aan dag vraagt het kind: vader, wanneer is mijn auto klaar? Dit is nog maar een kruimel van het ongeluk. 40 gulden. Een voordelige prijs. Dus besluiten de vrouw en de oudste dochter van de kleine gepensioneerde burger Shamil hem te verrassen op zijn verjaardag. 40 gulden. Ze leggen elke week wat geld opzij. Als de verjaardag gekomen is, wordt de praktische werkbank thuis bezorgd door de geëmailleerde motordriewieler van de grote bazaar met de dubbeltonige klakson die in de hele stad bekend is. Toevallig was hij zelf net niet thuis toen de werkbank bezorgd werd. Zijn vrouw en dochter nemen hem in ontvangst. De werkbank, die weinig plaats inneemt, zit in een kartonnen doos waarop van buiten een kleurig etiket is geplakt. Een vrolijke, praktische klutselaar. Zij verstoppen het pak in de kolenkist, waar het gemakkelijk in kan. Wat zal vader blij zijn? Oh, de volgende dag is hij jarig. Hij wordt door vrouw en dochter naar de kolenkist geleid. Hebben jullie mij een muts steenkool cadeau gedaan? Nee, zij slaan het deksel open. Zijn jullie mal geworden? Zo'n groot radiotoestel? Het is geen radiotoestel, man en vader. Maak het touwtje maar los, haal het karton er maar af. Een werkbank? Wat zeg je daar nu wel van, man en vader? Er zitten zelfs twee laadjes in. Voor spijkers en stukjes touw. Zo praktisch voor de knutselaar. Hij heeft verstand van werkbanken. De bankschroef is te klein. Het hout trekt nu al krom. Een werkbank moet groot zijn, zwaar en stabiel. De hele dag denkt hij, wat hebben ze voor dat rotding betaald? Maar hij durft het niet te vragen. Oh, de klaagzang voor de weerloze kleine bedrogenen. In razende fabrieken fabriceren grote ploegen goed geschoolde arbeiders kleine werkbanken voor de bazaar. Zagen het ondeugdelijke hout op maat, hameren de onderdelen in elkaar met goedkope spijkers. Oh, in een grote zwarte ijzergieterij leggen andere weerlozende onderdelen van de onbruikbare bankschroef op een lopende band. 30 onbruikbare bankschroeven worden afgeleverd in 20 minuten. Zo verdienen zij hun brood met het maken van gereedschap dat nergens voor dienen kan. In duizenden kleine kippenhokken, waarvan de daken hier en daar lekken, liggen duizenden blikken gereedschappen te verroesten. Het rozige nieuwe hout van de kleine werkbanken wordt eerst bruin. Later komt er een groen waas van schimmel overheen. Neemt weinig plaats in. Pas als er oorlog is en de steenkool schaars wordt, slaat de praktische kleine knutselaar zijn werkbank aan stukken en stookt er de kachel mee. Het moet wel van de kou. Tot zover weer even, Mechtot. Ja, leuk stukje vind ik het. De klaagzang voor de weerloze kleine bedrogene die, omdat hij zo weinig moed heeft, ten prooi valt aan anderen die misbruik van hem maken door hem zijn geld af te pakken voor ondeugdelijke producten. En hij roept het ook zo mooi op, die scène van die vrouw en dochter die dan denken, nou, we hebben nu echt iets moois voor vader en hij durft dan niet te zeggen, wat hebben jullie voor dat rodding betaald? Dan gaat er dan toch maar mee aan de slag. Het is, denk ik, herkenbaar. Hoe zijn we nu beland van de god denkbaar bij deze knutselaar? Denkbaar staat voor een etalage van een winkel waar hij deze werkbank tentoongesteld ziet. En vervolgens gaan zijn gedachten op de loop van hoe wordt zo'n ding vervolgens toegepast. Hij maakt zich kwaad ook. Hij maakt zich kwaad over het misbruik dat er van de kleine prutser gemaakt wordt in de wereld. Ja. En het is dan een uitstapje. Eindigend bij kou. Hè? Het is koud, dus je moet dat ding in de kachel stoppen. En die kou geeft vervolgens weer aanleiding tot een scène waarin er twee zwervers in de kou liggen. En zo is dat boek dan ook echt wel gestructureerd, van de hak op de tak. Van de hak op de tak gestructureerd, dat is misschien gewoon de kern. En er is heel veel gespeculeerd over waar het boek nou eigenlijk over gaat en waar het toe leidt. Willem Otterspeer, de biograaf van Hermans, die heeft het genoemd, dit boek preekt de fundamentele zinloosheid. Alsof dat een soort kernachtige... Hermans was ook de man van het scheppend nihilisme. Mm-hmm. Ik bedoel, aan de ene kant is hij creatiever dan wie ook. En aan de andere kant preekt hij de zinloosheid. Die papieren van denkbaar, waar denkbaar naar op zoek is. Die het geheim zullen ontsluiten. Die zal hij nooit vinden. Ja, het is dubbel, denk ik. Aan de ene kant zeg ik wel van het is van de hak op de tak gestructureerd. Aan de andere kant zit er een hele duidelijke kweestenstructuur in dat boek. Denkbaar is zijn geheime papieren kwijt, is zijn geheime boodschap kwijt. Nou, geen godsdienst kan zonder een centraal mysterie of een centrale boodschap. Dus hij moet die papieren terug zien te krijgen. En op allerlei soorten manieren probeert hij ze terug te krijgen. Hij gaat er naar op zoek. Maar hij probeert ze ook opnieuw te vervaardigen. Door eindeloos te gaan zitten schrijven. Maar hij heeft dan wel inkt, maar geen pen. Dus hij schrijft dan met een penhouder. Dus dat wordt natuurlijk niks. Hij probeert ze te vervaardigen door geheime, dubbel gecodeerde boodschappen te tatoeëren op een vrouwenlichaam. Maar ze zijn dubbel gecodeerd, dus wat ze betekenen weten ze ook niet. En zo op allerlei manieren probeert hij via de taal die geheimen te benaderen. En het lukt dus niet. Hij krijgt het niet voor elkaar. Ja, nu verklap ik het einde. Dat is jammer. Helemaal niet erg, want ik denk dat... En bovendien, goede literatuur, daar bestaan geen spoilers. Maar hier al helemaal niet. En er zitten allemaal grappen in. Wij allebei vielen we over oorschot. Ik dacht nog even het naam... Zou het eigenlijk ook iets zijn, een oorschot? Maar nee, het is een knipoog naar zijn uitgever... met wie hij veel tramland had en problemen en zelfs rechtszaken en zo. Dat soort... Rechtszaken waarbij hij overigens wel gelijk kreeg. Ook weer, ja. Geweldig. Wat heb je nu klaarstaan? Een heel klein stukje waarin een beetje wordt uitgelegd... wat voor God denkbaar is. Help mij, mijn naam is de heilige Niveline. De mijne denkbaar maar niet uit te spreken. In mij is elke scheiding tussen daad en gedachte opgeheven. Ik ben alles wat kan worden gedacht. Maar een mensenleven is kort en onsterfelijk ben ik niet. Omdat onsterfelijkheid geen gedachte is, maar een woord. Volg mij, maar niet vandaag. Ja, het grappige is dat je zit er ook bij te lachen. Ja, ik vind dat enorm grappig. Een God die zegt, volg mij, want ik ben goddelijk. Bij mij is de scheiding tussen daad en gedachte opgeheven. Maar hij is ergens naartoe onderweg. En hij zegt dit tegen de heilige Niveline, een vrouw die hem wil volgen. En hij wil niet dat zij op dat moment met hem meegaat. Dus het is, volg mij, maar niet vandaag. Ja, ik vind dat grappig. Wie is die Niveline? Ze is een van zijn volgelingen. Ze is een heilige. Ze is ooit naar de stad gekomen om de grootste courtisane aller tijden te worden. Maar dat is niet helemaal gelukt. Zij loopt altijd rond met een ontblote rug. De rest van haar lichaam is geloof ik niet meer zo fraai, maar die rug is gespaard gebleven. Zij is een van de mensen die om hem heen hangt en af en toe terugkomt in dat boek. We gaan nu luisteren naar een fragment waar professor Mirabella Blom gaat optreden. En als je over haar leest, dan moet je ook wat denken aan het vrouwbeeld van Hermans, vind ik. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik vind het een beetje een dubbele. Ik heb me in sommige boeken, later werk vooral, en dan met name Au Pair, best wel eens zitten ergeren aan het vrouwbeeld van Hermans. Maar in zijn oudere werk dan eigenlijk weer niet. Bij Hermans krijgt eigenlijk iedereen onderuit de zak. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen wordt afgeschilderd als iemand waar je eigenlijk toch niet van op aan kan. Niemand is te vertrouwen. Misverstand op misverstand reist er tussen de mensen. Veel mensen zijn kwaadaardig. En zelfs als ze het goed bedoelen, gaat het voortdurend mis. Is er voortdurend wreedheid. Je kunt van iemand die op die manier naar de mensheid kijkt niet verwachten dat hij nou op vrouwen een heel andere, veel positievere blik heeft, vind ik. Nee, er zijn mensen, natuurlijk genoeg, die als het over Hermans gaat, die zeggen van ja, het was zo'n enorme sombermans en zo'n negatieve denker en zo'n pessimist. Ik vind hem eigenlijk antipathiek. En wat is de lol van hem te lezen? Wat antwoord jij dan? Dat zeker niet al zijn werk heel erg opwekkend en vrolijk stemmend is. Maar ik vind ook dat je goed moet lezen. Want er is in de stijl en in de manier waarop hij dingen neerzet en in de ironie die hij daarbij gebruikt en de humor die er vaak in zit, is er echt heel veel te genieten. En zoals je hem naar voren hoort komen in het interview met Wim Noordhoek, ja, daar zit helemaal geen bloedzagrijnige man. Daar zit iemand die met smaak en met humor vertelt over hoe hij de wereld ziet. En weliswaar is die blik niet zo positief, maar daar heeft hij ook best argumenten voor, vind ik. Zeker. Wat gaan we nu horen? We gaan nu een stukje horen waar je heel goed kunt beluisteren hoe hij dat woordspel speelt waar hij het over heeft. Dus echt een beetje een poëtisch stukje. Mirabella Blom is een van de vrouwelijke geleerden die optreden in het boek. Haar grote talent is dat zij woorden kan loszingen van hun betekenis. En dat zul je in dit fragment ook letterlijk horen gebeuren. Wie stond hem op te wachten bij de stoep die naar de eigenlijke ingang voerde? Professor Mirabella Blom. Zij was van een ander slag dan Monique Santiago. Zij droeg een nauwsluitende pantalon en een blouseje vol geheime schatten. Jong uitgehuwelijkt aan een rijkaard was zij, na een passiemoord gepleegd te hebben, getrouwd met haar minnaar, op wiens grote Deense doggen zij toch al naakt rondreed zodra het badseizoen begonnen was. gezorgd hebben dat de minnaar de lieveling van alle vrouwelijke geleerden werd, had zij zelf een groot aantal leden van academies, juries en andere wetenschappelijke instellingen met gunsten overladen. Zoals zij in haar studententijd al placht te doen, ten overstaan van de professoren die haar moesten examineren. Haar gunsten dankbaar aanvaard geworden zijnde, was zij voor alle examens geslaagd en tot lid, erelid of corresponderend lid van alle academies, juries en andere wetenschappelijke instellingen gekozen. Haar kasten gevuld hebbend met diploma's, doktorsbullen en erediploma's, kon zij zich bovendien volhangen met ridderorden, medailles, insignes, edelgesteente, gesteentekenners, kennersblikken, blikkentrommels, trommelholten, holtedieren, dierenartsen, artsenkamers, kamerheren, herenhemden, hemdenknopen, knopenscharen, scharenslijpers, slijpersneuzen, neuzenvangers, vangersjapen, japenhoeven, hoevenlaken, lakenvelden, veldengalgen, galgenazen, azentroevers, troeverschoppen, schoppenazen, azenheren en ander eremetaal. Dit als voorbeeld van de haar dominerende logica, die geen andere was dan de logica van het dominospel. Bij haar hadden alle woorden zich al sedert jaren losgezongen van hun betekenis. En als er eens ergens één woord vastgezongen raakte, hoefde men Mirabella Blom maar te roepen en zij zong ze weer los, waarbij ze zichzelf begeleidde op een donkersloot. Dit instrument, voorzien van een ambtsketen en een militaire pet, had zij nog uit haar studententijd overgehouden. En na afloop leek het altijd of het hele gezelschap dat bij de ceremonie aanwezig geweest was, zich bepoederd had met cashmere bouquet. Zozeer los zongen zich de vastgezongen woorden. Orgieën bleven niet uit. Radiotoestellen werden voorzien van een kleine elektrische schierbeek die de afstemknop voortdurend in ronddraaiende beweging hield, terwijl de donkersloot eenmaal aangeblazen vanzelf spelen bleef. Dames, in verrukking gebracht, ontkleden zich geheel. Heren poogden een schuchtere tatoeage. Maar zodra zij een vinger naar Mirabella zelf uitstaken, speelde zij op haar poot. Hubert Cornelisson, landbouw. Je hoorde de nieuwste aflevering van Docs over schrijver Frederik Hermans. Meer over deze bijzondere auteur vind je op de website van NPO Radio 1. Zometeen gaan van BNNVARA met de geweldige Mai voorbij. Dit is Spinvis en het Metropool Orkest met Voor ik vergeet. Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan. Voor ik vergeet dat ik jarig was en een tiktak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn geweest. Ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand ken. toch alleen maar lijkt te dromen. Dit was Focus voor vannacht. Ik wens je een hele fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. In een woonwijk in het noordoosten van Breda leidt een gesprongen waterleiding tot overlast. Enkele straten staan onder water, meldt de veiligheidsregio. De leiding is op 3 plaatsen gesprongen. En naar schatting zitten zo'n 50 tot 100 huishoudens zonder water. En ook is bij sommige huizen water naar binnen gestroomd. Bewoners kregen het advies om de hoofdkraan dicht te draaien. En de problemen kunnen tot ver in de ochtend duren, meldt de veiligheidsregio. Een leerling van een middelbare school in North Carolina is overleden nadat hij was neergeschoten door een medescholier. De verdachte is enkele uren na het schietincident aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde op een school in de stad Winston-Salem in het noorden van North Carolina. Een vrouw van 24 uit de Amerikaanse staat Illinois is gearresteerd toen ze op het vliegveld van Hawaii een vals vaccinatiebewijs liet zien. De vrouw viel door de mand doordat ze Moderna had gespeld als Maderna. Behalve de foutieve spelling van Moderna had de vrouw ook aangegeven dat ze in Illinois woonde, maar in Delaware was ingeënt. In de vaccinatieregistratie van die Amerikaanse staat kwam niemand voor met haar naam en geboortedatum. Noord-Korea heeft 3 miljoen doses van het Chinese Sinovac-vaccin geweigerd, zegt de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, UNICEF. Het regime van Kim Jong-un wees de miljoenen vaccins van de hand, omdat het vindt dat de vaccins naar landen moeten worden gestuurd die zwaarder door het coronavirus zijn getroffen. Noord-Korea heeft tot dusver nog geen enkele officiële coronabesmetting gemeld. Deskundigen vermoeden dat het land wel degelijk is getroffen door het virus. Het weer. Vannacht kan in opklaringen mist ontstaan. Overdag is er opnieuw veel bewolking, vooral in het noorden en westen. Elders bleekt vaker de zon door. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 2 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over een avondklok die in China is ingesteld voor gamers. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De evenementenbranche gaat vandaag in gesprek met minister Blok van Economische Zaken. Na de massale protestactie Amutas kwam er in eerste instantie geen reactie van het kabinet, maar nu lijkt het gesprek er uiteindelijk toch te komen. En minister Sigrid Kaag reist vandaag af naar Turkije. Ze zal daar gesprekken voeren met de minister van Buitenlandse Zaken. Dit doet ze om te kijken of de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan weer opgestart kan worden. En goed nieuws voor alle ABBA-fans. Vandaag maken ze hopelijk meer bekend over het mysterieuze project ABBA Voyage. Waarschijnlijk gaat het om een show waarin de bandleden op het podium staan en te zien zijn in hologrammen. Na de klok van 5 uur hebben we Mario Braakman in de studio te gast. Hij is transcultureel psychiater en gespecialiseerd in de behandeling van vluchtelingen en immigranten. Heb jij vragen voor hem, dan kun je ze stellen via 0800-1121. Allemaal na 5 uur. Ook kun je alvast appen. Maar eerst gaan we het hebben over gamen. Game over voor kinderen in China. Zij mogen van maandag tot en met donderdag niet meer online gamen. 1 uurtje per dag, in het weekend of op feestdagen. Dat heeft de Chinese regering bepaald. Deze regels komen niet zomaar uit de lucht vallen. Sinds 2019 is er al een avondklok van kracht voor jonge gamers in China. Het land doet dit om gameverslaving tegen te gaan. Moeten wij dit ook niet achterna gaan? Want niet alleen in China is dit een probleem. Elke dag zijn er miljoenen mensen die verschillende games spelen. Soms voor zelfs meer dan 7 uur per dag. Hierdoor komen opleidingen, banen en sociale contacten in gevaar. Maar waarom gamen mensen toch zo graag? Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken legt dit uit in een video van Jelinek over gamen. Gamen is iets wat kinderen graag doen. En dat doen ze ook niet voor niets, want gamen is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Kinderen vinden het heel leuk om te spelen. Spelen is voor jonge kinderen een automatische vorm van leren. Maar volwassenen en pubers en jonge adolescenten die spelen ook heel graag. Dat is meer een geformaliseerde manier van omgaan met regels, van afspraken, fantaseren, in andere werelden je begeven. Eventjes lekker los van de gewone wereld van huiswerk maken en school en allerlei andere problemen die je hebt, of misschien werken. En dan is gamen